آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیاں، یاد آئیاں فضا مدینے دیاں، جتے لگتا سی سونا حبیب خدا، اج بھی اتھاں مدینے دیاں، رون اج بھی اتھاں مدینے دیاں، یاد آیاں فضاں مدینے دیاں، اور تینوں سد لے گئے او کدی نہ کدی، کردہ رہے تو دعا مدینے دیاں، کردہ رہے تو دعا مدینے دیاں، یاد آیاں فضا مدینے دیاں، تک لیاں راواں مدینے دیاں، جن تک لیاں راواں مدینے دیاں، یاد آیاں فضا مدینے دیاں، اور جد تک ساہ دے وچ ہے ساہ فضا، کردہ رہے تو سنا مدینے دیاں، یاد آیاں فضا مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے